Terk eyledim Sıla'yı, Sıla'yı. Linda da Linda, Linda bak vay vay. Aman açılır mı sabah bey. Aman sen şeker am, ben gayma. Haydi yiyelim parmak parmak bey. Açılır bana sabah bey. Aman sen şeker ol, ben kayma. Haydi yiyelim parmak parmak bey. Neredeysen arayayım bulayım, bulayım. Gökteysen merdivenler kurayım, kurayım. Linga da linga, linga bak vay vay. Aman açılır bana sabah hey. Aman sen şeker ol, ben kayma. Haydi yiyelim parmak parmak hey. Linga da linga, linga bak vay vay. Aman açılır bana sabah hey. Aman sen şeker ol, ben kayma. Haydi yiyelim parmak parmak hey. Elif kızın yaylasını gezmeli, gezmeli. Kalem alıp kaşın gözün yazmalı, yazmalı. Linda da Linda, Linda bak vay vay. Aman açılır bana sabah hey. Aman sen şeker ol, ben kayma. Haydi yiyelim parmak parmak hey. Linda da Linda, Linda bak vay vay. Aman açılır bana sabah hey. Aman sen şeker ol, ben kayma. Haydi yiyelim parmak parmak hey. Linda da Linda, Linda bak vay vay. Aman açılır bana sabah hey. Aman sen şeker ol, ben kayma. Haydi yiyelim parmak parmak hey. Linda da Linda, Aman açılır bana sabah hey. Aman sen şeker ol ben daima. Haydi yiyelim parmak parmak.